aplikacji na smartfonie. Tak jak ja, odjedź konkurencji Mercedesem Vito Tourer. Znajdziesz go w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Bramka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rządowy sztab kryzysowy omówi sytuację związaną z koronawirusem. W tej sprawie zbierze się też Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zawieszone są lekcje w trzech szkołach w Cieszynie. Jest podejrzenie zakażenia u osoby, która miała kontakt z dziećmi. O serwisie też unijny szczyt na odległość. Telekonferencję w sprawie koronawirusa zwołał szef Rady Europejskiej. Za kwadrans zbiera się rządowy sztab kryzysowy. Tematem posiedzenia walka z koronawirusem. Przed kancelarią premiera jest Aleksander Przoniak. Powiedz, co więcej wiemy o tym spotkaniu. Szef kancelarii Michał Dworczyk poinformował, że w spotkaniu wezmą udział oprócz premiera także m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, minister zdrowia Łukasz Szumowski, a także wicepremier i minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Obecność dwóch ministrów odpowiedzialnych za edukację wskazuje, że tematem rozmów może być sytuacja w placówkach oświatowych i procedury dotyczące ewentualnego zamykania szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Michał Dworczyk poinformował też, że o godzinie 10.15 odbędzie się ważna konferencja prasowa. Wtedy też dowiemy się, czy i jakie podjęto decyzje w tej sprawie. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. O 11.00 rozpocznie się natomiast zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O tym, kto potwierdził swój udział w spotkaniu ze strony opozycji, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Będzie pan przewodniczący Borys Budka, pan prezes Kosiniak-Kamysz, będzie pan europoseł Robert Biedroń, będzie pan poseł Kulesz. Oczywiście pan marszałek Tomasz Grodzki, ale to z racji pełnienia urzędu. Gość Trójki mówił też o szczegółach spotkania. Skupiamy się na kwestii związanej z koronawirusem, na temat tego, jak państwo polskie jest przygotowane, jakie nowe procedury wdraża, bo wdrażamy przecież kolejne procedury, no choćby wczoraj na granicach, więc to jest rzecz, która jest w tej chwili najważniejsza. Do wczoraj w Polsce odnotowano 17 przypadków koronawirusa. Dwie osoby są w stanie ciężkim. Władze Cieszyna zawiesiły rano zajęcia w dwóch szkołach podstawowych i jednym liceum. To z powodu podejrzenia kontaktu z osobą, która może być zakażona koronawirusem. Rekomendacje, by zawiesić zajęcia, wydał powiatowy inspektor sanitarno-epidemiologiczny. Jeszcze dziś mają być znane wyniki testów osoby, u której wystąpiły silne objawy infekcji. Miała ona kontakt z dziećmi. Przywódcy unijnych krajów będą po południu rozmawiać o koordynacji działań w związku z koronawirusem. Telekonferencję zwołał szef Rady Europejskiej. Na ten sam temat będą też debatować europosłowie na rozpoczynającej się właśnie skróconej sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Początkowo sesja plenarna miała się odbyć w Strasburgu, ale z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem przeniesiono ją do belgijskiej stolicy. Beata Płomecka. O zwołanie nietypowego szczytu, bo na odległość zabiegali przede wszystkim premierzy Włoch i Francji. W związku z tym, że gospodarki unijnych krajów zaczynają odczuwać negatywne skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa. O koordynacji działań w tej sprawie mają także rozmawiać europosłowie na porannej sesji plenarnej w Brukseli. Ona też będzie nietypowa, bo została skrócona i tylko dziś odbędą się debaty. Nie było zgody na odwołanie jej w ogóle. Tłumaczył szef Europarlamentu Dawid Sassoli. Jesteśmy w tej chwili w trudnej sytuacji, ale zadaniem wszystkich grup politycznych jest ochrona działalności parlamentarnej. Musimy zapewnić ciągłość prac legislacyjnych i budżetowych. Debatę na temat walki z koronawirusem zaplanowano do południa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Singapuru przypłynął wycieczkowiec Costa Fortuna, któremu wejścia do swoich portów z powodu zagrożenia koronawirusem odmówiły władze Tajlandii i Malezji. Pasażerowie statku schodzą na ląd. Na pokładzie jest 105 Polaków. Tomasz Sajewicz. Costa Fortuna zawiniała do portu w Singapurze o godzinie 7.35 czasu lokalnego. Armator poinformował, że na pokładzie wycieczkowca nie ma osób, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem. Ze względu na obecność na pokładzie grupy około 60 obywateli Włoch, władze Tajlandii i Malezji wcześniej nie zgodziły się na zawinięcie wycieczkowca do portów w tych krajach. Władze Singapuru poinformowały, że wszystkim schodzącym na ląd zmierzona zostanie temperatura ciała. Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w północnych Włoszech, poddane zaś mają być dodatkowym badaniom na obecność koronawirusa. Pierwsi pasażerowie, którzy opuścili wycieczkowiec, zostali przetransportowani bezpośrednio na lotnisko Changi w Singapurze oraz do znajdujących się w jego pobliżu hoteli. Costa Fortuna miała dziś wyruszyć w kolejny rejs, jednakże ze względu na ograniczenia w przyjmowaniu podróżnych w wielu azjatyckich portach został on odwołany. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Liga Mistrzów, ta piłkarska jeszcze z kibicami. Dziś pierwsze mecze rewanżowe 1/8 finału i przed trudnym zadaniem stanie Walencja. W pierwszym meczu poległa w Bergamo 1-4 i faworytem dwumeczu oczywiście jest Atalanta. Drugiego RB Lipsk. W pierwszym spotkaniu w Londynie piłkarze Juliana Nagelsmana zwyciężyli Tottenham 1-0, a on pytany na przedmeczowej konferencji prasowej, czy czuje wyjątkową presję jako młody opiekun młodych piłkarzy przed tak ważnym meczem, odpowiedział tak. Jungs vertraut ist in Sachen Fußballspielen auf dem Platz. Chłopcy chcą rozegrać dobre spotkanie, nie zagrają jakoś inaczej niż do tej pory i inaczej niż przyzwyczaili swoją grą. Mam nadzieję, że szybko pozbędą się nerwowości. Oczywiście to normalne, że młodzi gracze i młody trener przed takim meczem czują duże obciążenie psychiczne, ale chcemy pokazać najlepsze, na co nas stać. Tyle Julian Nagelsmann, obydwa dzisiejsze mecze o 21:00 i przypominamy obydwa z udziałem kibiców, tak jak to wczorajsze w PKO Ekstraklasie. Korona Kielce 1-0 wygrała z ŁKS-em i oglądało się to z trudem nawet w telewizji. Dużo lepiej mecz Leicester z Aston Villą w Premier League. Lisy po prawie 2 miesiącach bezligowej wygranej w końcu się przełamały i zwyciężyły aż 4-0. W sprawach siatkarskich sprawy wyglądają tak, że Kuprum Lubin pokonało MKS Będzin 3-2, to w plus lidze, a w Lidze Mistrzów rewanżowe spotkanie Zaksy z Kuzbasem Kemerowo odbędzie się bez publiczności i nie w Gliwicach, jak planowano, a w Kędzierzynie Koźlu. Garść kibiców oglądała wczorajsze występy skoczków podczas zawodów Pucharu Świata w Lillehammer. Wygrał Peter Prewc przed Markusem Eisenbichlerem i Stefanem Laje. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na miejscu 7. 23 był Piotr Żyła, 25 notujący obniżkę formy Dawid Kubacki, a Maciej Kot tak się odbudował w Pucharze Kontynentalnym, że wylądował na pozycji 39. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie o 17 opowiada Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami prognozowany jest deszcz, a w Tatrach śnieg. W najcieplejszym momencie dnia 7 stopni będzie w Jeleniej Górze i Zakopanem, 9 w Przemyślu, Lublinie, Kielcach, Poznaniu i Zielonej Górze, 10 w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach, a najwięcej 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład superoszczędna pralka Bosch klasa A+++ teraz za jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym i prezeso-zaopatrzeniowcem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Sprawdź dostawczego ładowno-pojemnego Citroena Jumpera z niezawodnym silnikiem 2.2 diesel, idealnego do pracy w terenie i trasie. Teraz w leasingu dla firm od 101% już przy zakupie jednego auta. Sprawdź dodatkowy rabat, który możesz zyskać w salonie Citroena podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroen. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3.

Steve Booker na początek naszego spotkania. Jest 15 minut po 9. Nagłe zastępstwo za kolegę wracającego z dalekich krajów. Katarzyna First-Wojtkowska, Gabriela Darmetko, Marek Niedzielski. Witamy Państwa do południa. Będziemy z Państwem. Nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Co mamy dla Państwa dzisiaj? Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz i jego gość Todza Kwadrans. Trójkowy detektyw Katarzyna Cygler o cukrowych oszustwach. Przed godziną 10:00. Po 10:00 płyta tygodnia Francis Tuan, Let's Pretend. Potem obrazki z wystawy Monika Małkowska. Piosenka dnia to Baranowski Sam, tuż po godzinie 11:00, a potem jeszcze Adamski seryjny. Komicy w samochodzie jadą na kawę. Życzymy dobrego odbioru. Zamiennie Love is Blue albo Love Steam. Zawsze o miłości. 17,5 minuty po 9:00. Por Favor, czyli o wyższości faworków nad pączkami. To była oczywiście Ewa Bem. Pan Stefan napisał, że w Wiedniu już wiosna, a u nas wycofało się. Wczoraj o tej porze świeciło słońce, a dzisiaj lekki deszczyk, ale deszcz potrzebny. To teraz Smash Mouth, a potem piosenka Cranberries z takim tytułem, który bardzo mi się podoba. Obudźcie mnie, kiedy to się skończy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt! Książeczka z kuponami! A w niej na przykład 25% rabatu na drugi produkt przy zakupie dwóch produktów Samsung z dużego AGD oraz 5% rabatu na gamingowe laptopy, komputery oraz monitory. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg winozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Czym jest pewność? Czasem to otrzymanie się celu, a czasem spontaniczna zmiana kierunku. Ale zawsze pewność wynika z charakteru. Przekonaj się o tym w innowacyjnych SUV-ach Volkswagena. Wybierz przebojowego T-Crossa, zadziornego T-Rocka lub bezkompromisowego Tiguana, z którymi poczujesz się pewnie na każdej drodze. Sprawdź specjalną ofertę Volkswagena i zyskaj nawet 12 rat gratis. Szczegóły na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już za chwilkę minie 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Grzeszak, polityka, i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Kłaniam się. Zaczynamy od wczorajszego dnia, ale to jest dzień, który na pewno przejdzie do historii jako czarny poniedziałek. Panikę na rynkach finansowych wywołał koronawirus i wojna cenowa, jaką rozpoczęła Arabia Saudyjska w reakcji na brak porozumienia kartelu OPEC i Rosji co do zmniejszenia wydobycia ropy. Mieliśmy falę spadków, która przeszła przez wszystkie giełdy. Na Wall Street nawet wstrzymano handel. Zaglądam na nasze notowania na polskiej giełdzie. Tu już mamy zielony kolor. I co przed nami dzisiaj? Tak, rzeczywiście posypała się sytuacja na giełdach, zrobiła się napięta. Zresztą nie tylko tych, które pan wymieniał, ale na przykład no, w ogóle zaszły zdumiewające rzeczy. No, w Kuwejcie trzeba było wstrzymać ten handel. Zresztą w Stanach też S&P trzeba było notowania wstrzymywać, żeby ochłonęli inwestorzy. I notowania Saudi Aramco, czyli tego największego na świecie koncernu naftowego, zeszły poniżej ceny, po jakiej one były w ofercie publicznej, czyli że to rzeczywiście zrobiła się sytuacja dosyć nietypowa. No i skoro jesteśmy przy Saudyjczykach, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo pamiętam 2016 rok, jak zaczynał się ten OPEC Plus tak zwany, czyli współpraca krajów kartelu OPEC z Rosją. No i mówiło się, że to jest niemożliwe, żeby się utrzymał taka zmowa cenowa, gdzie decydujemy gdzie ileś krajów decyduje o tym, na jakim poziomie utrzymać produkcję, żeby ta cena była relatywnie wysoka. I rzeczywiście 4 lata czekaliśmy na ten moment, kiedy ktoś w końcu obróci się napięcie i powie: wychodzę. No to znaczy, to trzeba chyba do tego podchodzić jakby trochę spokojniej, dlatego że sterowanie tą ceną prowadzone zwłaszcza przez Arabię Saudyjską jako największego gracza i taki kraju, który ma największą elastyczność w możliwości zwiększania i zmniejszania wydobycia, jednak to miało stabilizujący wpływ i działało w ogóle na rzecz rynku ropy, bo i również dla konsumentów to jest pozytywne, dlatego że nagłe spadki cen ropy, pamiętajmy o to, że one się przekładają w taki sposób, że nagle pewna część sektora wydobywczego staje się nierentowna, zatrzymywane są poszukiwania nowych złóż, zaczynają się komplikacje, także no, to jest potrzebne jednak również dla całego rynku. No właśnie, ale powiedzmy o tym, że krach na rynku ropy to jest jednak dobra wiadomość dla kierowców. Według analityków najbliższe dni mogą przynieść nawet 15 groszy zniżki na litrze, chociaż oczywiście liczymy się z tym, że nasz polski monopolista te kilka dni jednak wyczeka, zanim jakiekolwiek obniżki na stacjach zobaczymy. No na pewno wyczeka, no bo taki jest mechanizm naszego rynku. On jest dosyć mocno izolowany od importu, więc w momencie, więc ta cena spadnie do takiego poziomu, przy którym ten import konkurencyjnego paliwa z zagranicy stanie się opłacalny i nie wiadomo, na jakim poziomie to się ustali, ale na pewno to się nie stanie tak z dnia na dzień, no bo jednak dla Orlenu też ta taniejąca nagle ropa też jest sytuacją niekomfortową, bo paradoksalnie oni też mają większe zyski przy droższej ropie. Ale wyobraża pan sobie tę sytuację? 15 groszy na litrze zniżki? Nie, no wyobrażam sobie, no bo jednak te wahania cen paliw, to już myśmy się przyzwyczaili do tego i one rosną, maleją. Pamiętajmy tylko o tym, że no, cena ropy stanowi tylko niewielką, znaczy, no może nie niewielką to nie, ale gdzieś tak 1/3 ceny paliwa, jaką płacimy, to jest ten surowiec, więc tutaj te zmiany nie wpływają tak bardzo, połowa to są podatki. O 13:00 posiedzenie rządu. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ma przedstawić katalog rozwiązań przede wszystkim dla branży turystycznej, którą drenuje koronawirus. Wczoraj spotkał się sztab kryzysowy w sprawie właśnie branży turystycznej i słyszeliśmy te wyliczenia, że straty dla niektórych firm to jest 70%, to jest 80%, to jest 90%. Czy tej branży w ogóle da się pomóc? No, wczoraj się posypały apele również w ogóle generalnie ze strony biznesu, że dla wielu branż to będzie taki stres test, który no, może być dla wielu firm trudny do udźwignięcia. Oczywiście branża turystyczna jest jedną z nich. Teraz być może jej wystawienie na te wszystkie negatywne skutki jest największe, bo jak słyszę, odwoływanie przyjazdów, ale również ci, którzy planowali jakieś wakacje gdzieś na świecie, no to też się z tego wycofują. No tutaj, ale pamiętajmy o tym, że to za tym idą i hotele, i linie lotnicze, i linie autobusowe. W związku z czym ten łańcuch wartości w turystyce, on wychodzi poza i gastronomia i nie wiem o jakieś widowiska, wszystko. I jak mówimy słyszymy, o wpływie na całą gospodarkę, nie tylko na poszczególne branże. Dokładnie, na całą gospodarkę i tutaj nie da się tak chyba tak sektorowo rozwiązywać, tu muszą być jakieś rozwiązania ogólne. Skoro mówimy o całej gospodarce, wczoraj Narodowy Bank Polski pokazał raport, który jest jednym z takich najważniejszych dokumentów branych pod uwagę przy ustalaniu stóp procentowych w Polsce. 3,2% tyle ma wynieść wzrost gospodarczy w przyszłym roku. Inflacja 3,7% to jest dużo, bo w tym roku NBP prognozuje 2,3%. No ale kiedy mówimy o tak szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce, o której przed chwilą pan mówił, że jedna branża ciągnie drugą i kolejną, no to tak naprawdę czy możemy traktować poważnie te wyliczenia, które dotyczą dopiero przyszłego roku? No tak, no to jest sytuacja dosyć dynamiczna i tutaj mamy, no pamiętajmy o tym, że budżet jest planowany przy wzroście 3,7%, to już słychać, że on będzie nic, coraz bardziej te projekcje schodzą, nawet niektórzy mówią o 3%, no inflacja to, bardzo wysoka. Wysoka inflacja, no tak, no inflacja to jest też taki element, który będzie dawał pewne plusy w postaci większych podatków, ale on się będzie generował inne problemy. Także no mamy rzeczywiście skomplikowaną sytuację i tutaj wszystkie te analizy są no, robione z założeniem no, pewnego błędu, bo ja ostatnio byłem na spotkaniu z głównym ekonomistą i ekonomistami PKO BP i oni też właśnie mówili, no, że to my się na wirusologii nie znamy, ale jeżeli tak będzie, że to tylko 2-3 miesiące, no to jakoś damy radę, a jeżeli nie, no to mogą być poważniejsze konsekwencje. Rząd bierze pod lupę rynek kwater, czytamy dzisiaj w gazecie Polskiej Codziennie. Chodzi o uporządkowanie krótkoterminowego najmu pokoi i mieszkań, który staje się konkurencją dla małych hoteli i agroturystyki. I ciekawe wyliczenie gazety, na wynajem trafia około połowy nowych mieszkań. To jest rzeczywiście coraz częściej dla miast poważny problem. No i powiedzmy, że nie jest to tak do końca biznes, bo oczywiście to kwitnie gdzieś w internecie, natomiast te osoby, które tym biznesem, z tego biznesu żyją, najczęściej nie mają zarejestrowanej działalności, nie płacą podatków. Pytanie, jak taki rynek da się uregulować? No to się chyba pan myli, bo płacą podatki, bo to tak łatwo nie jest, żeby uciec od tego, jeżeli pan ma jakieś mieszkanie, w którym pan, które pan na wynajem, to trzeba mieć zarejestrowaną działalność. Mhm. Tu problem jest taki, że rzeczywiście, że rozwinęła się, zwłaszcza w większych miastach, takie zjawisko, blisko takiego alternatywnego rynku usług hotelowych, który jest właściwie, rośnie bardzo szybko. Oczywiście on stwarza problem dla konkurencji takiej, hotelarze mówią, że nieuczciwej dla nich, ale on stwarza olbrzymie problemy dla miast, które nie są w stanie zapanować, nie są, w ogóle nie wiedzą, ilu tych turystów przyjeżdża, nie mają nad tym kontroli, próbują nad tym. W Krakowie rozmawiałem z taką panią, no to, która się zajmuje w Urzędzie Miasta takimi rzeczami, no to mówią, że oni wyłapują w internecie te oferty, sprawdzają i tak dalej, no bo nagle się zorientowali, że duża część Śródmieścia to są mieszkania przeznaczone właśnie na taki krótkoterminowy wynajem. I to jest w ogóle nowa sytuacja rynkowa. Trochę mi się przypomina historia z Uberem. To znaczy, no, albo musimy przyjąć, że po prostu rynek już inaczej działa, albo starać się to jakoś kontrolować. To znaczy, wie pan, bo kontrolowanie to zaraz się, że to pewnie jakieś podatki i tak dalej, ale jest rzeczywiście problem, żeby to miało jakieś no, warunki, bo tak, bo często no, w tych domach, w których są te mieszkania na krótkoterminowy wynajem, mieszkają normalni mieszkańcy, którzy jakby dolegliwości wynikające z tego, bo jak usłyszałem od jednego z takich wynajmujących, mówią, no, że jest ryzyko, że tam nie tylko turysta przyjedzie, ale wieczór kawalerski zostanie zorganizowany, albo jakaś inna impreza, no i to trzeba jakoś nad tym panować. Ustawę mamy poznać, projekt ustawy do końca roku. Adam Grzeszak, polityka, i Marcin Jagiełowicz, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Czym jest pewność? Czasem to otrzymanie się celu, a czasem spontaniczna zmiana kierunku. Ale zawsze pewność wynika z charakteru. Przekonaj się o tym w innowacyjnych SUV-ach Volkswagena. Wybierz przebojowego T-Crossa, zadziornego T-Rocka lub bezkompromisowego Tiguana, z którymi poczujesz się pewnie na każdej drodze. Sprawdź specjalną ofertę Volkswagena i zyskaj nawet 12 rat gratis. Szczegóły na volkswagen.pl. Volkswagen. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut 10. So you come to my world, I can show you where they lead to the footprints in the sand. On the path through the valleys and canyons,

Klasyka muzyki ciszy to oczywiście Mike Oldfield. Za 12 minut godzina 10. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Czy znacie państwo taki schemat? Rozpoczęliście dietę, a ciocia, partner, partnerka, znajomi, nieświadomi tej jakże mężnej decyzji, przychodzą z waszymi ulubionymi ciastkami, lodami, pizzą, a babcia czy mama przysyła wasz ulubiony sernik. Właśnie wtedy, nie dzień wcześniej. Przesuwacie dietę tylko o ten jeden dzień, bo nie może się zmarnować, bo cukier jest świetny na mózg i odrobinka nie zaszkodzi. A potem jak jest, wiadomo. Jednak jeśli przetrwaliście tę próbę, to nie koniec wyzwań. Pojawiają się zakupy. Bo są trzy sytuacje, w których wchodzicie państwo do sklepu i nie możecie nic kupić. Nie macie pieniędzy, nie ma towaru, albo jesteście na bezcukrowej diecie. Oczywiście nie jesteśmy uzależnieni, po prostu to jest przyjemne, ten nagły przypływ energii, wyrzut insuliny do krwi, rozszerzenie źrenic i pik szczęścia. Oczywiście wszystko zależy od dawki i wszystko jest pod kontrolą. Cukier spożywczy osładza nam rzeczywistość od początku XIX wieku, kiedy w 1802 roku na Śląsku w majątku Konary zostaje uruchomiona pierwsza na świecie cukrownia rafinująca cukier z buraka cukrowego. Z czasem cukier stał się produktem strategicznym, bo słodkie i liczne kalorie skutecznie uspokajały tłumy robotników, a prawdziwy boom i produkcja masowa, szał marketingowy nastąpiły w XX wieku. Cukier krzepi, znacie państwo ten hit reklamowy Melchiora Wańkowicza. Jednak w latach 60. w Stanach Zjednoczonych kolejne już pokrzepione pokolenia, oglądając siebie w lustrze czy witając się ze znajomymi na szpitalnych korytarzach, zaczęły się zastanawiać, czy cukier aby nie ma jakichś skutków ubocznych. Ruszyły więc analiza i badania, a część z nich sponsorowała branża cukrowa. I tak wyszło, że właśnie one były najgłośniejsze i bardzo pozytywne. Tak więc wszyscy w zachwycie pokrzepiali się dalej. Kiedy badania nad danym produktem finansuje jego producent, to wyniki, zwłaszcza te zachwycające, mogą budzić uczucie ambiwalentne. Zwłaszcza, jak po latach wiadomo, że wyniki były błędne. Dlatego kilka lat temu trzej badacze-detektywi przeszukali archiwa Uniwersytetu w Illinois i przeanalizowali ponad 300 dokumentów, z których wynika, że w latach 60. XX wieku branża cukrowa stanęła u progu kryzysu, ponieważ zaczęto łączyć cukier z chorobami serca. Naukowcy zaczęli coraz odważniej pisać na ten temat. Wtedy członkowie branży cukrowej, którzy stworzyli Fundację Badań nad Cukrem, zasponsorowali nie tylko kolejne badania, ale też opinie pewnego wpływowego naukowca z Uniwersytetu Harvarda. Dzięki temu pojawiły się artykuły, w których to cholesterol i tłuszcz zostały uznane winnymi, a cukier uniewinniono za wykańczanie serducha zasłodzonej ludzkości. To małe przekierowanie opinii nazwano projektem 226. Czy to było przestępstwo, czy nie? W końcu wszyscy zyskują. Producenci żywności, leków, dietetycy, rehabilitanci. No i życie jest po prostu słodsze. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler, dziękujemy bardzo. Za 8 minut będzie 10.